rzecz naszych snów. W mej głowie nie wiem skąd, jak blask na niebie zagościła znów. I choć te dni odeszły i mieszkasz teraz w czasie przeszłym, to nadal wszystko mi się składa w słowo ty, moja kochana. Nadal mam przy sobie kilka twoich zdjęć. Jeden wiersz o tobie, twoich listów pięć. Wciąż nie umiem z lustra twojej szminki zmyć. Nadal twoje usta lubią mi się śnić. I choć te dni odeszły i mieszkasz teraz w czasie przeszłym, to nadal wszystko mi się składa w słowo ty, moja kochana. No i znowu tarczy. Moja kochana już za oknem wieje, tylko zimny wiatr twe zdjęcia pokrył kurz, a wiatr przysypał każdy ponad ślad. I choć te dni odeszły i mieszkasz teraz w czasie przeszłym, to nadal wszystko mi się składa w słowo ty, moja kochana. Przystojniaków, Marcin Miller i ten utwór, nie wiem czy widziałeś, ale przetańczyłam całą piosenkę. Przetańczyć z tobą chcę całą noc. Kochani, bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że się utwór podobał. Po sukcesie piosenki Najpiękniejsza dziewczyna, mam nadzieję, że ta piosenka też przypadnie wam do gustu. Zespół Boys. Dlatego ja zachęcam was, abyście głosowali, wysyłając SMS-a o treści disco.16 na numer 7243. Lubię. Marcinie, o jakiej kobiecie była ta piosenka? Bo ty tak lubisz o dziewczynach pisać. Moja kochana, no to wszystkie kobiety, które tutaj przyjechały do Ostródy na Festiwal Muzyki Tanecznej, to właśnie dla was, kochane dziewczyny. Bawcie się dobrze!